Des de la mitjanit i fins les 4, l'altra cara de la lluna, amb Nando Caballero. Vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí com ràdio a l'altra cara de la lluna i tenim una nova secció amb el Francesc Gasulla. Bona nit, Francesc. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, perfecte. El Francesc, que el coneixem de col·laborar amb nosaltres amb Amor Soroll, aquell programa que feies, no?, a Ràdio Despí. Ara ja no trobem a la graella de Ràdio Despí. No, però hem canviat d'ubicació. D'ubicació. Però bé, igualment volíem que vinguessis i, doncs, que no cada setmana, però sí cada dues setmanetes, vinguessis i ens portessis aquest vídeo i color, que en realitat què serà això, Francesc? Doncs una mica com el títol de la secció, que si alguns que teniu una edat recordeu que Videocolor era una col·lecció de cromos que ens feia conèixer una mica el món i... Que jo la tenia sencera! Jo sóc més gran que tu i no la recordo, però bueno, he parlat amb molta gent i sí, ho recorden. Jo deuria ser un nen o raret. I, però bé, com deia, és una secció que pretén una mica com els cromos donar a conèixer el món, almenys el món que hi ha com ràdio, a algunes bandes locals o properes a nosaltres i que són interessants de conèixer, com per exemple la que tenim avui. Ah, que són la gent de... Stromboli No. Stromboli No. Molt bona nit, companys. Bona nit. Bona nit. Què tal, com esteu? Bien. Bé. Vinga, fes les presentacions, Francesc. Doncs tenim el Sergio Piedras, el Raúl Piedras i el Juli Mateu, que ens han acompanyat. Són part del grup. Hi ha dos components que no han vingut, l'Enric Ponsa, a la bateria, i el Carlos Pagola, baix, que sembla que és un ésser molt estrany perquè li costa venir a les emissores, però la propera vegada no s'escapa. Una maquineta, de fet. Molt bé, i el que fem normalment quan ve una banda, doncs primer és escoltar el disc. Dic primer perquè han tingut l'amabilitat i la generositat de portar les guitarres i fareu algun tema en directe, no? Aquí, avui, a l'altra cara de la lluna. Sí. Vale, però primer, el disco. Com es diu això? Autotaxidermia emocional crònica. Que guai. El nom està molt bé i tinc de dir que el tinc a les meves mans i és una edició molt original. Bueno, és que és difícil d'explicar això per la ràdio. Jo estava mirant-lo i dic, ara com expliques que el botonet on va insertat el CD doncs té un truquelat dintre de les lletres i dintre de la portada. S'ha de veure. Sí. Això s'ha de veure. Sí. Ara explicarem quan teniu un concert o alguna cosa, però primer comencem amb la primera cançó. Comencem amb la primera cançó, com es diu? El primer tema se llama ¿Quién vivirá en nuestras casas cuando hayamos muerto? Mm-hmm. Però jo m'agradaria posar el discurso. Ai. Sí, no. Vale? Sí. No, havíem pactat abans que del disc sonaria aquesta, sí. I la primera que tu et referies és la que tocareu, no? Ara dintre d'una estoneta. Sí, la que tocarem. No passa res, això és el directe. Vale, primo. Si no se rinde, está retirado. Vas pensando que tu flauta y no pizarratas. Vas hablando te seguimos. Doncs això sona molt bé. Stromboli, no. Autotaxidèrmia emocional crònica. Déu-n'hi-do amb el títol, eh? Això és una... Això es troba a la botiga, és una autoproducció? Com funciona això, Raül? Bueno, en principi, bueno, tot ho porta al segell de Siete Señoritas Gritando. Uh-huh. I en principi tot es fa a través, bueno, mitjançant internet, i n'hi ha descàrregues, bueno, hi ha descàrregues gratuïtes, però a part... Bueno, també... la descàrrega gratuïta la vam fer al principi, no? Mm-hmm. Sí. I ara no, ara només està a la venda, però amb el segell, o sigui... Ah, molt bé. El portal del segell. Vale. Mm-hmm. Ok, perfecte. Francesc, perdona, digues. No, rei, que la producció no, o sigui, és una coproducció que vam fer amb el Marco Morgione, que té l'estudi Micro Maltese, i entre tots dos van col·laborar i vam fer la producció d'aquest disc. Uh-huh. I el segell és qui porta ell, i a través d'això hem fet aquesta producció, ha sortit d'això. Molt bé, molt bé. Francesc. Home, hem de dir que aquest disc ja l'heu presentat, vau fer una presentació oficial, sí, amb un concert que jo malauradament no vaig poder anar, ho vaig perdre, però que ens podíeu explicar com va anar i amb qui vau tocar. Doncs, bueno, va anar molt bé, o sigui, vam fer una festa com privada, amb molts amics i amb més bandes, també d'aquí de la ciutat, i bueno, uns eren els Planeta Tilde, Hijo Único, i vam fer una passada també dels seus temes, cada un, i nosaltres vam fer també el nostre concert, una miqueta com el concert estrella de la nit. Però bé, el plat fort ve ara, no?, aquest dissabte, que tocareu a l'Apolo 2. Sí, s'han convidat a un festival que es diu Festival Exiliados, mm-hmm, i tocarem amb els 12 Dolls i amb el Siberian Railway. I dos o tres DJs també, que pinxaran després, i és la primera vegada que toquem a l'Apolo 2 i tenim moltes ganes, em fa molta il·lusió. Mm. Molt bé. I res, a veure com surt. Després també, d'aquí a poquet, també tenim més concerts amb... El de l'Apolo és el dissabte que ve, l'11 de setembre, i després tenim el 24, em sembla que és, 24, sí. 24 a la Mercè, sí, toquem a la Macondo i després el 22 d'octubre a la Sala Bob. Uh-huh. I a partir d'aquí hi ha previsions de fer alguna gira o alguna sèrie de concerts més enllà? O... No, de fet estem en busca de mànager. No, tenim un, el Frank Svensson, però... Sí. No està molt per vosaltres. Però no està funcionant. No treballa gaire, no. Prenen cartes en la mesa, en l'assumpte. Francesc, com vas conèixer Strombolino? Home, com passa en molts grups, no? A través del programa, i crec que va ser per MySpace, segurament. Mm-hmm. Jo vaig escoltar-los, em van agradar, vam contactar, i en el seu moment doncs van venir, van presentar les cançons d'un primer disc, que bueno, era El Arte de les Muses. Sí, bueno, era una maqueta. Una maqueta, que estava molt ben gravada, per cert, i en la maqueta aquesta hi havia cançons que també hi són ara amb el disc, però que s'han tornat a gravar, sí, tal com vam explicar aquella vegada, no? I bé, jo trobo que és un disc molt complet, molt ben gravat, les cançons... podríem dir que és una barreja de música èpica i música hipnòtica, com em vau dir en aquell moment, que se'm va quedar gravat, i penso que és una manera molt bona de definir-la, encara que el millor és escoltar les cançons, no? Que... Mm-hmm. Sí, sí. No, bueno, i el plat fort per mi també són les lletres, a part de la música i de les composicions, pues, la lírica jo crec que està també molt cuidada. Mm-hmm. No sé, ens fixem en tots els detalls. Bueno, d'això es tracta, no? Sí. Mira, doncs, jo crec que comencem ja a tocar, no? Alguna coseta? Mm-hmm. Està bé. Que... ara sí. Que... Raúl, com es diu aquesta cançó? Ara, ¿quién vivirá en nuestras casas cuando hayamos muerto? Sí, molt bé, molt bé. algú, segur. Sí, eh? Això no queda cap mena, i cap sembla, mena de dubte. I més amb les hipoteques que n'hi ha. Molt bé, doncs la gent d'Stromboli no, aquí com ràdio l'altra cara de la lluna, amb aquest format de guitarra acústica i guitarra elèctrica i veu, de trio. Sí, sí, normalment feu, quan feu acústics, feu aquesta formació o...? Bueno, portem molt d'efecte també, o sigui, molt de pedal i tot això. I... depèn del bar. És que, clar, depèn. Clar, depèn. És que l'espai, l'espai mana. Sí, però a nivell de formació sí que anem al 5. Aneu al 5, sí, clar. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Sempre. Perfecte. Doncs quan vulgueu, companys. Molt bé. Cuartos como un día. hicimos y no haremos Stromboi, no, aquí com ratlla l'altra cara de la lluna, tocant en directe aquestes hores de la matinada amb aquesta cançó que es diu Quien vivirá en nuestras casas. La veritat és que està molt bé la lletra, sí. Molt ben trobat, de veritat, m'ha semblat molt emocionant. Mira. Sí, molt reflexiva. Está muy bien. ¿Quién vivirá en nuestras casas cuando hayamos muerto? Sí. ¿Quién hace los ruidos? Es una mica, ¿no? Sí. El soroll de moure moble. Sí, son sí, las sí. Personas las que donan. Son temas que m'agraden. Això va venir després una posada de l'Euríbor, no, crec? Sí. No, però parla una miqueta d'això, no? Que són les persones les que donen esperit que donen vida a la matèria i als jocs. I, bueno, que estem de pas, però som nosaltres, no?, una mica... Tens tota la raó. Tu, Raül, fas... ets el cantant del grup, les fas tu, no?, les lletres? Bueno, n'hi ha alguna... Bueno, alguna l'ha fet Juli i altra l'ha fet Carlos, però, bueno, sí, la majoria les he fet jo i alguna col·laboració també amb el meu germà, també. O sigui, però, bueno, o sigui, en principi... 80%. El mateix percentatge, sí, ho faig jo. I la música us trobeu al local, la feu entre tots o què? Sí, home, tota la música es fa per la banda, sí, sí. Molt bé, Francesc, digues alguna cosa, home. Que tens aquí preparat un superguió el primer dia? No, bueno, això... No té res a veure. Era per dissimular, no? Per fer-me l'interessant, però bé. No, jo m'agradaria que parléssim una mica també d'això que he parlat de la lletra d'aquesta cançó, però les lletres en general, doncs, tenen aquesta profunditat, no? Sí. Que vosaltres busqueu expressament, evidentment, no? Sí, no, i per mi sobretot jo crec que sóc el... Bueno, només tinc una lletra escrita en tot el disc. Per mi és un regal cada vegada que porto una lletra, no?, amb un germà, perquè, clar... també és això, no?, com són lletres profundes, no?, pues fa pensar, reflexionar, com diu el Nando, no?, i no sé, pues és això, no?, que per mi és el factor, no dic el més important, però perquè, clar, la música també és el que et fa disfrutar, i sobretot en el directe, no?, però la lletra és per mi és una cosa molt, molt gran, molt important, i m'ho passo molt bé. A més, els temes sempre se solen presentar... Tinc un tema, una melodia, i allò és el típic, no? Allò, I clar, sempre és allò de... I, ostres, i la lletra, i el pressionem, i recordo la primera època que no teníem, només escoltàvem les lletres quan assajàvem, no les tenien escrites ni res, i ens vam tirar mesos... Amb el guachi-guachi. No, però quan ja teníem la lletra... però no exagero, mesos dient, Raül, porfa, passa-nos les lletres ja d'una vez. Però les volem tenir allò amb negre sobre blanc, per dir, ostres, llegir-les, tenir-les i fer-les més reals, però són molt xules. Sí, però en principi, fins que no estava tot definit ja a nivell musical, o sigui, no, bueno, primer, no portava les lletres. Primer te compras un ordenador. Ja. Sí, però bueno, que les lletres així, bueno, potser algunes són més nostàlgiques, etc. Però bueno, que parlen una mica d'això, de l'autorepressió que tenim, dels bons sentiments, del bon rotllo, i una miqueta això és el que, bueno, jo a vegades, o sigui, noto a faltar, no?, en aquesta societat, i bueno, i surten aquestes lletres. Que... Falten tantes coses en aquesta societat, company. Sí, les arreglarem. Com fa que Stromboli, no, sota aquest nom i amb la vostra formació, esteu en marxa? Mira, Juli és el de les dates. Sí, pip. Quasi 4 anys. Des del gener de 2007. Per un anunci d'aquestes coses d'internet. Ah, sí? Sí, sí, sí. Són d'aquest tipus de bandes? Sí, sí, sí. Sí, que vas a un local d'assaig i veus a buscar... Totalment a ciegas. Tromboninista. Sí. I vas, ah, molt bé. Sí, sí. No vaig tenir ni sort, aquí el culpable sóc jo. Sí, total. Perquè amb un germà i jo treballàvem junts ja en una cova, i bueno, i teníem temes aquí ja fets, i vam dir, ei, tenim que sortir de la cova a tocar fora, I bueno, i res, vaig posar un anunci i vaig tenir sort perquè el càsting pensava que seria molt complicat i a la primera em va vindre la parella, o sigui, el Juli i l'Enric, el bateria. I, muy guapos, clar, además. I, sí, sí, i en una setmana estàvem treballant, o sigui, molt, molt ràpid. Guai, va ser un feeling total. Mira, aquestes coses, de vegades, les coses més casuals... Sí, no, i de fet, al principi la manera de treballar era com molt, molt intuïtiva, perquè tampoc sabíem per on aniríem i tot això, i bueno, a poc s'ha anat tot col·locant i encara no hem trobat el camí del tot, però bueno, sembla que estem... Sí, perquè nosaltres veníem més de seqüenciar, d'ordinador, de treballar davant de la pantalla... I quan van vindre ells van començar a treballar, pues, clar, en directe amb guitarra penjada i clar, la diferència a l'hora de composar és totalment diferent. Clar. Sí, sí. Home, entre 4 entre 5 que es entre 5, sí, per cada... fa millor. Sí, sí. El Francesc va estar explicant l'altre dia el nom, Francesc, de sí, Stromboli, és... m'ho va explicar per sobre i em va agradar moltíssim. Però és millor que ho expliquin ells, no? Sí. Sí. Bueno, lo mateix també per Democràcia Total vam posar una... pissarra. No? Una pissarra per bueno, fotem noms tothom i després votem i el que quedi, no? Bueno, va quedar Stromboli, no? I, bueno, i jo com tinc una filla com tu, no? Veia molts dibuixos de Disney, no? Sí. Que això relaxa, no? I en aquest cas pues, estàvem veient el Pinocho. Uh-huh. I bueno, i va vindre al cap perquè, clar, el Pinocho passa per un moment per al circuit de Stromboli. Uh-huh. I aquest tip, aquest tio, l'amo del circ l'espantava, vale. No? Nena? Bueno, lo que feia és bueno, feia servir l'art de Pinocho, vale? Guanyava calés però s'ho quedava tot i ell lo tenia una gàbia, no? Sí, sí, no, i el vale. Pinocho ja jo crec que més o menys ja... I per això una miqueta és el tema de bueno, circ Stromboli, no volem bueno, pues trobar-nos en el nostre camí, no? Pues gent que utilitza el nostre art, no? amb males arts. Déu meu, que metafòric. Mira, pell de gallina, pell de gallina. Què fem, Francesc? Que faci una altra cançoneta o tens alguna pregunta preparada? No, que faci una altra cançoneta i després parlem una mica més. Vale, ok. Què fareu? Pues... Ara farem Quédate. Quédate. Que aquesta té és l'antítesis, no? De l'altra cançó. Per què? Si veus està el Quédate, hoy sí voy a volver, i el Viaje, que és hoy no voy a volver. Ah, el Quédate és la tornada, ¿vale? I el Viaje, pues es me'n vaig. Lo de me voy a por tabaco, ¿no? Exacte. Molt bé, companys, Stromboli, no, aquí com ràdio, l'altra cara de la lluna. Respirar sé si hoy o ya volví o si llegué y no sentí temblar el suelo bajo mis pies y anclarme a ti con sogas de piel. Molt bé, doncs Stromboli nova aquí com Ràdio de l'altra cara de la lluna amb aquesta cançó que era el viaje, hoy no voy a volver. No, esta no, sí, quédate. Esta quédate. Era quédate, hoy sí voy a volver. Sí. Trilogía de viajes. Perquè en realitat la de les cases també era un viatge. Bueno, sí. Un altre viatge, un tipus de viatge. No s'ha acotat, però sí. S'ha tornat. Sí. Recordem que la gent d'Stromboli Noi seran actuant el proper dissabte a la sala Apolo de Barcelona amb un parell o tres de grups més, sí, no? Amb la dos d'Apolo. Sí, amb les 12 Dolls i a Siberian Railway. Són bandes de Barcelona? No, tots dos vinen de València. Ah, sí. Però és que els tinguin trobats, sí. Aquesta gent. Siberian, sí. Ah, sí, sí. A quina hora comença això? Això comença, em sembla, a rotllo 9 i mig a 10, per aquí, més o menys. Proper dissabte de la setmana que ve, eh? Sí, avui sí, tècnicament és dissabte, però bueno, avui no. No. Proper dissabte de la setmana que ve. L'11 de setembre, amb la senyera. És veritat, que ja... És que tenim un mes atapaït, perquè tenim a l'Altaveu de Sant Boi de Llobregat, de concerts, al Mercat de Música Viva de Vic i al BAM. Exacte. Això, a grosso modo, sí, i tal. No, ja s'estromoli, ja s'estromoli. Bueno, no, per això em referia, això de saque. Sí, sí, ja sintonitza demà, també, a Sant Boi. I, clar, i després totes les bandes i tota la gent que s'ho estan currant i que van tocant durant tots aquests dies, o sigui que no sé què fan. Això és bo. Això és bo, això és bo. Sí, sí, n'hi ha gent tocant i això mola, tio. Molt bé, molt bé. Doncs, Francesc, si sembla, ho deixem aquí. Aquest primer viatge a aquesta vida i color, aquesta secció, nova secció, aquesta temporada de l'altra cara de la lluna, amb el Francesc Gasulla, que dues setmanetes doncs, ens portaràs o bandes o, bueno, gravacions. O gravacions, sí. Si podem portar la banda, millor. Clar, i la setmana que no, doncs portes els discos, però sobretot d'allò que es diu... no afornada, no? Carne fresca. Carne fresca. Carne fresca. Bueno, volíem agrair també al Francesc de tot el seguiment que ens està fent i a tu per convidar-nos. I... No, home, a vosaltres per vindre a aquestes hores, per portar les guitarres... No, no, a tu, gràcies. No, no vamos a... Bueno, sí. Sí, Pulp Fiction. Pulp Fiction. Sí, va a ser Pulp Fiction. Una bona zona. Francesc, vols rematar la jugada? Doncs bé, recomanar la música de Strombolino, les cançons que estan incloses en aquest autotaxidèrmia emocional crònica, i recomanar-vos també que el dissabte 11 de setembre aneu a veure'ls a l'Apolo 2 amb aquestes dues bandes que els acompanyaran. No sé si tocareu primer, segons, tercers... Encara no ho sabem tan bé. Això es deixa perquè suposo que ens normal en un festival, no? Que, perquè si no la gent igual ve per un grup i no per la resta, no? Ah, això està molt mal fent. Això és una tàctica. S'ha de ser més. Però el festival, què, per què, quin tipus de festival és? Exiliados Festival, es diu. S'han convidat i, bueno, han agafat la sala per celebrar-ho. És un foro d'internet. Sí, és un foro d'internet, que es diu Exiliados, que té 1.600 o 1.700 persones, i, bueno, sempre ho feien a Madrid, i aquest any han decidit fer-ho aquí a Barcelona, i, bueno, s'han convidat. Molt bé, sí, molt bé. Doncs jo aniré pel matí a fer l'ofrena floral, ja em quedaré fent el vermut, ja fins a l'hora del concert. Ah, perfecte. Raül, Sergio, Juli, moltes gràcies per vindre. A tu, home. Francesc, moltes bona gràcies. Gràcies. Ah, és que era una darrera cançó, una darrera clar, cançó. Clar, sí. Quin era, Mike Collins. Sí. Ah, el Mike Collins, sí. Mike Collins. Mm. Però no, la lletra no és en... No, és Mike Collins. Parla de tot el conflicte de Ruanda. Els Hutus, els Tutsis, tot el que va bé, però bueno, és com una parla d'una historieta, però que bueno, que podria haver succeït allà, potser. Com el genocidi de... Que bueno, el que més parla és això, és d'uns infants i bueno, una por que no poden entendre. Bueno, parla una mica d'això. Molt bé. Doncs Strombolino, aquí com retirar l'altra cara de la lluna. Bona nit. Bona nit. Mm-hmm.